așa, din om în rol lângă mine, să jucăm în horă, că mi-e drag de tine. Hai, hai, tot așa, din om în rol lângă mine, să jucăm în horă, că mi-e drag de tine. Să cei o mânduță în joc, hai, da, hopa, iar așa, și ce-i săruta cu foc, joacă mândra mea. Să cei o mânduță în joc, hai, da, hopa, iar așa, și ce-i săruta cu foc, să joci cu nana, mă! Hai, hai, iar așa, drag mie, mie mândruța, când vine sara la oră și-mi dă gurița. Hai, hai, iar așa, drag mie, mie mândruța, când vine sara la oră și-mi dă gurița. Joacă danțul cu-n pișor, hai, da, hopa, iar așa, legănațul cu pircol, joacă mândra mea. Joacă danțul cu-n pișor, hai, da, hopa, iar așa, legănațul cu pircol, așa mândra mea, mă! Hai, hai, iar așa, grea-i, Doamne, dragostea, că-i ca o piatră pe inima mea. Hai, hai, iar așa, grea-i, Doamne, dragostea, parcă-ar fi o piatră pe inima mea. Piatra odată mai crapă, saltă hora, n-o lăsa, dar dragostea niciodată joacă mândra mea. Piatra odată mai crapă, saltă hora, n-o lăsa, dar dragostea niciodată joacă mândra mea. Dar zi, nu te lăsa din hoară! Poate te-o vrea muma noră și mâna și-o capul sucit. Au și mai dă un chiuatit, ho-ho, și așa, măi!